اگر کسی کے پاس لاکھوں کے ہیرے ہوں یا ضرورت سے زائد کروڑوں کا سامان ہو، مثلا رہائش کے لیے ایک یا دو گھر کافی ہیں، مگر ان کے علاوہ بھی کئی گھر ملکیت میں ہوں، سواری کے لیے ایک یا دو گاڑیاں کافی ہیں، مگر ان کے علاوہ بھی آٹھ دس گاڑیاں رکھی ہوں، یا پہننے کے لیے دو چار جوڑے کافی ہیں، مگر ان کے علاوہ بھی پچاس ساٹھ ہوں، اس طرح دیگر سامان ہو، تو کیا ان پر زکات ہے؟ اگر ان چیزوں کو تجارت کی نیت سے نہ رکھا ہو تو ان پر زکات نہیں، کیونکہ یہ مال نامی کی تعریف میں نہیں آ رہا، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ مال نامی میں صرف چھ قسم کی چیزیں شامل ہیں، یعنی یا تو وہ سونا ہو یا چاندی یا کسی ملک کی رائج الوقت کرنسی ہو یا پرائز بانڈ یا سائما، یعنی وہ جانور جو سارا سال جنگل میں مفت چرتے ہوں، یا مال تجارت. سوال میں ذکر کی گئی اشیاء نہ تو سونا ہے نہ ہی چاندی، نہ کسی ملک کی رائج کرنسی، نہ پرائز بانڈ، نہ سائما، نہ مال تجارت، لہذا ان پر زکات نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.